सुफियान ने अब्दुल मलिक बिन उमैर से रिवायत की, कहा हमें अबू सलमा ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस बयान की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे सच्ची बात जो किसी शायर ने कही लबीद की बात है। सुन रखो, अल्लाह के सिवा हर चीज जिसकी इबादत की जाती है बातिल है। और करीब था कि उमैया बिन अबी सल्त मुसलमान हो जाता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5889।